सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा तू कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशानों पे चलूं रुकूं इशारे पे तू कहे तो ख्वाबों का मना के मैं बहाना सा मिला करूं सिरहाने पे तुमसे दिल की बातें सीखी तुमसे ही ये राहें सीखी तुम पे मर के मैं तो जी गया खुदा जाने ये मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है के बन गए हो तुम मेरे खुदा दिल कहे के आज तो छुपा लो तुम पनाह में के डर है तुमको खो दूंगा दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा के डर है मैं तो रो दूंगा करती हूँ सो वादे तुमसे बांधे दिल के वादे तुमसे ये तुम्हें न जाने क्या हुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है के बन गए हो तुम मेरे खुदा सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा